وګو کله نه وته مر خو د چا ګرځي کړ مر خپل فرځای دی خو حمزه چې خړې تور غونډې تشکي په چینه کې د ټکټ په دې حال په بنیاد لکه مسجد ترولې چې مزکې څکړله فرش کړل کله په اعتبار د رویت د چا دی د ناظر دی میوایس میوایس مام در وای سم شنت ستیم وس ور بچی وار ورک شینې کله وجدها عند بتاي ذا بلغ مغرب الشمس وجدها شتي ولعن فغا يو كان الت يقوم قلنا يا ذا القرنين ما تعذب ذا بقاده تاريخ دي مشري دي خاني دي ملك دي بقاده غسري رئيس وني ويكن قوم يقدر وني ويكن زك خزك الله ذا اجمالا تفاق قوم بني بقاده تسلط تام ولا وركي او بيام ذا اختيار مولا وركي شي لكن دي بيام افهم كركن هذا سربرايا ورباب قلنا يا ذا الخلنين ما تتخذ فيهم حسنا يا تفضل كده وكنت شيء ونيكي بقدر ما علمي فريج دي استخوش وعذبوا ثم يردوا الى ربي فيعذبوا عذابا نكرا كتوك ظالم وقت خب عذاب ورك ثم يردوا الى ربي بخايا مواهد لا عادل انسان لكن لكن قرآن شكرا كيكن فيعذبوا عذابا نكرا دير تخترين عذاب ببي عذاب ولو ورك فأما من آمن وعمل صالحا فلو جزان الحسنا وقر تخرير تيقوركن جيمان وعمل صالح فلو جزان الحسنى وسنقول له من امرنا يسرا مجب هم دفر فرامن جاري کو مجب سولتونو کو عذابونو جیلونو قیدونو بډیره نو د مغرب به قیدای وری حتى اذا بل ساز سامان سر روان کیکن دی په پسې سو شالقا کن دی په پسې جو شالقا گویا دی غد خوشک بیا ختم سن اکو د سمندر ای سمندر لاړی کن دا خطر ا دی دا مشرق دا مکر حتى اذا بلغ مطلع مغرب الشمس مطلع الشمس وجد ثمانا من هذا دغه ګرځیدل دغه لس لپټ ګرځیدل کوم چې په کوم تګلو کې پیدا کړی دي چې لم نه جال لم دنیا سیت را کړ یان د دیو دن مار تر ما بینه دا چې یو ګرم لا کې لرا لکن او دا تم ګران لا کې کوم دي دغه شو ور دي کړ خاص ور دي کړ الا لم نه جال لم دنیا کذالک دغه ترا خو د خو وکن وقدا کړ ته هیڅ ما کړ د یاد د کوم په دره روانه کړل دا ګنده لوی تاریخ مستقیل بل قران ته جوړی دي کړ وایس سلندم کله قدامې نه دلنه کوي چې علم تمام خدز مر علم پر تام دی قصې د حکمت افه وقدا حتنا ما لدی خبره سمج احاته د علم د فراغه بن چې هغه د په مخ کې څه پیښ شوی دی په او ګردو باندې مش خبرې کن سمات وان سببان بیا روان حتی اذا بلغ بین صد عین وجد من دون چوګو درې یام سفر د بیرته ایران ته راغی په مرکز ته راغی بیا ولاړې دوی سمعت وان سببان حتى اذا بلغ بين السدين وما بين كتاغ دو سدين ودغرو وجد من دونه ما قاما يعني غرون دا عشر اغلي واغا يو سدو دابل دا ما بين كتاغ در بند دوی چوكي وي دا ما بين بند كتاغ چوكي ورس وي باعت كسي اخلاص اغا نور قد فاقوا دا غرفات دا ديواري چند دا خوران دا اغا ورس دير وبا شاهانو دا ترا در يابوني جور كري شپنج زر ملا در يا ديواري در دغن هي شور دي كن ودون الوارد دا پر دون غرو راغلی لکه داس مشته کړ په دا غرو کې تلری په امردار غل داس په دا غرو غرو وایشت الیک شته سا پورته سا کته سا پور شپار زرا مله چشت غرد دا دیواله کړو دا بیا چینایانو دغه مغولانو څخه وخت چش بریدل کړ غره په ګرد چیت په دیوال راو ګرځو اچب شانی مال زمور څه بلای چون خوړین په وسه پر دغه ډبري لګولې دی پکشي نو ولاد بیا زنی دی برته ما باندې ټوک دی زنی سره پکې دی دیواری چین دا بعض لایان مفسرین راول ارسی د اسکت اسکندر دې چې چو کړ دیواری چین دا ډیر کاکار ورسته دي دا نه وخت دی او دا شپږ زره مله دي کړ دا څو دي شپږ زره مله دي دا اسکت اسکندر دوه کښنه یې زید یار د دوه غرو تر ما باندې کړ شپږ زره سمعت وسمعت تان لا بلغ بين صدين وجد من دون ما قام دا او دا واقعي هم دا د درس هم لګي چې دا غلطي په جبه څوک نه پېښ کړ دا د چینایانو د منګولیان نه دي دا منګول دی خو شپږ نه ول چې نه لري ابجد نه لري ته دوی شپږ چې نه لري ابجد نه لري ګرد دنیا ابجد لري دغه مشرقي یعنی چینو منګولیا او دا جاپان دا ونو ګرد نسلی لحاظ د حضرت نو علی اسلام د دغه کم ز زوی صاحب کن د یافس اولادات د چا اولاد د غز اولادات ته چینس ابجد چینس ما چینس پښتنه کوم چې څه کوي ولمجبل دا جمله یاد وکړه زما ژبه خو نه غوښه بل سره زده کولې کوم کې څوک چې نوې زما ژبه زده کوي هغه به د جملې یادې نو ولته چاپ اوس پرات ول بس مې مهنت کوي ما یې ستې څو زره جملې دي ول زما لا تیا زره جملې دي نو مونږ نه دا چاپ اوس پرات د ولیا بس پنځو پن او زره یاد کی پرات چې نه یې ژبه ولې زاره کوله زمر پروفیسر ول 15000 جملې چې یاد کی انو غټ پروفیسر ادیب دی کنه اتیا زره خدای شاده پلاک پوسم نه پره دا دغه تر اخوم چن چن چن چن چن چن چن چن چن چن چن دا ازمانه خبر تستیک کوي تاسو ورځ ریډو ونسی کنه بس خبري دغه دی کنه چون چون چون چون چون چون چون چون چون چون چون چون چون چون چون چون چون چون چون چون چون چون چون چون چون چون چون چون چون چون چون چون چون چون چون چون چون چون چون چون چون چون چون چون چون چون چون چون چون چون چون چون چون چون چون چون چون چون چون چون چون چون چون چون چون چون چون چون چون چون چون چون چون چون چون چون چون چون چون چون چون چون چون چون چون چون چون چون چون چون چون چون چون چون چون چون چون چون چون چون چون چون چون چون چون چون چون چون چون دا بادشاہ زوم اکازویم دان انگولیات تبلیغ لتلی بجاید سرائی دیکن سنلده علماء گوشت من زوال علماء تای کفا کون ولا انگولیات کم پشتانو پیدا دا پشتانو اجابا قوم دیکن دا ما یا پشتون دیده تلی دیکن ولا تا پیدا دای زیو کیو چه خوب و گسر سرائی دیکن دل دی انسانان نی او یو ماجت یو زی ملا پیدا کې بغیر د منګولیا په دغه خلو علاقه یو ملا پیدا ولغه هني فيو هدايه ورسره نور په چې اسلام اسلام نو خبر کړ نور شه نو یو هدايه ورسره هدايه ورسره آی جاوا دنیا د شلارس خو موږ زموږ مشت وختي لکه کړه هایله زېست چاني ولیست وز هیڅ نه چلته لار یعنی زه وز لا یکادون یفقهون قولا لا یکادون یقوم من دونی ملائکه دونی چې دوی نږدې هم نه ودید چې یفقهونه قولن په خبره دی دوی ځان پوه کړی نه په بدل سره ژبه یې سره بدله بهرحال سره پوه یې کړ څه ترای پوه ګرجند موږ ټکیې وښمو څغلیې او بزېم څغلیې پوه یې کړ دغه خلک نه دي دغه بد کوي کله څه شي کوي داسې راشي داسې موږ وښ ټول کړي کړل پوه یې کړ موږ سړی اقرار کړی پوه یې کړي کړل دی به پوه کوي چې دغه راته وایي کړل دی به پوه کوي کړل ترجمان یې پیدا کړ قالوا يا ازل قرنين کنه دا خلوی بچا راغلی لی ازل قرنين دا یا جوج ما جوج نه دی کنه دا موګ څوک لاله بوجی دا بلای دی کنه دا موګ بوجی دی کنه دا مژن پریش دی کنه مو سیدونه ویلار دی دا فساد پمزه کې کوي په حال تل نه چالو لک هیدا څه کېدی چې موږ ساده فارم مقرر کو ټو یو خراج نجالو لک خرجنا علی انت چاله بیننا و بیننا په دا بنیاد باندې موږ دوی تر ما بین یو صد یو دیوال قال ما مکنی فی ربی خیر هغه چې ما کم قدرت ما تراب را کړی دغه ډیر دی بس خالی زه هغه نه سر غوایم فعینونی به قوت یعنی افرادی قوت مش پښتو کې څورت وای پښتو کې ورته وای که په بل څه کوي یو شی کوي وای افرادی قوت خیر بس پښتانه وای فعینونی قوت نه عینی هدا چې وبول لکه ته چې ورته ولاړ یس چې دا پلیټونه دا تر سره ولګوي کنه دغه سره کړ کړ ویلې کړ دا اوس په نیم ویلې کړل بیا ثامبا پکې ورواچ هاتونی زبر الحديد حتى اذا ساوا بين صدفين كنه دا اوس په نړۍ ور دغه تر کړل بیا ور پل چې دغه پلیټونه چې تراو درو دوه نړۍ چې هغه څوک څوک سره برابر صدفين معنی هغه څوک دغه ها ها ها دا مو شي دی قد ففوس بين بالانس بين صدفين قال انفخوا وسنو ور ورته وکن نو څنګه نازک بنې به وې دنه بنې نه دي نو دا ساوا کنه دا نو بیا ورته پکولې دا ورې دونه سرکې دا اوس په نکته تک سره واشتل ویلس بیا نو پکې سره پوجړو بلاو بتر پکې توې کړل هغه خامې شې دیلو نو به څه تر مضبوط شې همدارانو چیرې چې یخ سي دواره خرابېش قلم شو خوشا بس پوي حتا اذا جالو نارن چې تر هغه پوري دا یې ګر سره چې جوړ کړل وره چې نه جوړ یعنی دا څه کوي تک سورې واړو موږ وای نارن څه وای سورې واړو لکه دا وس کر وچ دا غرات قال اتوني افرغ عليه قطرا وسنو راوري راوري شدا سر پكي ورتوي غراو پكي توي فما استطاعوا ان يظهروا وما استطاعوا له نقبا الله ويدوي دا سي پاتس اخواته بن چنه قدرت اوس ته چالري چ په دش جدي پر اواوري كن فما استطاعوا ان يظهروا وما استطاعوا له نقبا او نه تکولج سوراي کولج نه پكي سوراي کولج دا پر سر راويشتس دا سي بند قال هذا رحمه من ربك هذا من رحمه من ربي دا زمان رحمت درم رحمت اذا جاواد ربي جالو دکا چکل الله تر کما زبادی پوری دیت دا بقاور کړو تاغه وخت وی چکل رب او وشتل خراب دی بیا به ګرځا و نړی دکا وار به کی د سی وړ به وکنه واد ربي حق از ما رب وادي حق دی یعنی عرش له خپل او مدد چې مدای پرسو بس کس خط وترکنا تا اوس دک څخه خلاص سول د دې مکولی حکایت ختم سو الله لک پل زانه او جغی وترکنا بعضهم یوم یذ یموج فی بعض ونفخ فی الصور فجمعناهم جمعا مجد یې پریښول دغه ترا یو په بل یو ته د په بل چې ته پی به ولیکن یعنی هغه مخ د دیوال هغه مخ پاته شو دغه خدا خو ته نس ورتلی نو دوی په خپل آپس کې یو بل کې سرڅ کولې چې پی ولې یعنی معنا کله به لاس یو بل سره واچاو خپل یو د برغلای به سره کولې ونفخ فی الصور بجمعنا هم جمع چې کله بیا پښ پیلې ولس بیا به کړه راټولوم وعرضنا جهنم یوم یذل الکافرین عرضا په درس پیلې چې ولس اخرت تر یاد وای کن خبره بیرته ولاړه مخره واړه و چات چې به دا قصو میسو کنی دونه کس نه اصل خبره ده د اخرت نه ځانو به وبرری ځان بچ کی کنه دا هغه ځان بچ کی چې په ورځ د ماشن مر پر نه سکن وعرضنا جهنم للكافرين يوم ذا فوز ذا غرز بني تشبيل يول سودا جهنم باور ترى مختكو الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري هغه کسانو ته چې سترګې په پردو کې وي عن ذكري زموږ د چاسخه د دغه کتاب او د قران د لیدلوس وكانوا لا يستطيعون سماع او د اوریدو قوتي هم په دنیا نه دلو ینډایګه سره ورته تیار نه وکنه أفحسب الناس أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا لجهنم للكافرين نزولا دا خلقو څه خیال کړئ چې دا کفار دي يتخذوا عبادي چې دوی به زما بندگان دي څه ګرځوي من دوني زما ما سوا څه به ګرځوي دوستان به ګرځوي او څه به موږ ږغ نه ورته کوو نه إنا أعتدنا للكافرين جهنم للكافرين نزولا موږ خو تیار کړی دي دا جهنم د کفارو دپاره میلمستیا ده کړ نزولن څه شي ده الله دې مشتد غمل مستیان نه راکی دا د کفارو مل مستیان ده کنه دا استهزاء ده کنه ول دوی ډیر شامل کړو نو ما بم دغه سیم مل مستیان ته تیار کړل قل هل نبيكم بالاخسرین اعمالا ورته وای دا انسانان چې زه تاسو خبر کوم بل هغه کسانو باندې چې هغه تر ټولو څخه نقصان جندې په هیڅ چا د اعمالو کنه چې تبا اعمال الذين ضل سعيهم چې برباد شوغه مهنت الله دې نکي قسمه مهنت برباد الله یو غنی ذات یو سمات ذات قسمش پر یو عمل بنی پر یو ریاکار یونی ولزمش بټول عمل بربادی کن رفت متوجی سی چې الله دا عمل مل بربادی دی بچ کی کن الله کسان دا کسان چې الله سایم فی الحیات الدنیا کن یعنی هغه جدوجہد مهنت پر چپ ولاړی کن جدوجہد مهنت ضل ثمانا چې تمام مهنت پر چپ ولاړی پر ځای نه ولګی دی پر هدف نه ولګی دی الله جنې قبول نکی کن ځکه چې شرط اول څوک دی ایمان دی بیا اخلاص دی واځ د چا د پاره به وي د الله د پاره به وي ریاکاری به پکې نه وي که د چا سره خنداوي هم د الله د پاره که چا سره جړاوي هم د الله د پاره که ورکړې وي هم د الله د پاره که منوي هم د الله د پاره که محبت وي هم د الله د پاره او که دښمني وي هم د الله د پاره من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان یا کیارش تقوی نی کفرو الحمدلله بچ سکن الله بچ کن وی دا چوک دی دا کفار دی کن ترازو دا وزن گر سر قائم کون زکر دا کافر ضرورت نستا دا چا دا کت دا چا دا کتلول و خوال تستا چی خیر و شر وی دا دغا گر سر چوک زکر یو علماء جماعت دا غوی چی گرس دا کافر گر تلکیج نکن ذالک جزاهم جهنم ما کفرو دا جزا دا دی دا جهنم دا فسبب دا کفر دا دی و اتخذو آیاتی یو فسبب دا دی چی دا اللہ آیاتونه دا اللہ پیغمبرانو بندی پس خندونه وحل دا مقدسی دا الورازی مشان هستی دوی ترالی و پا دوم را درد بندی پا کلونو کلونو ایزونو پرو خورل او دی بس ورده ہے پس خندونه پی وحل کل دا معاملی خبر ند ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا اللهم اجعلنا منهم دا الله پیغمبر تو فرمای اذا سالتم الله الجنه فاسالوا الجنه الفردوس دا تر ټولو اعلی دي کن جنتی فردوس چیر دي دا غبالات بالا چت شدیغه عرش در رب ذل جلال دي کن بالا ډول لون لون شینس بالا چت څوک دي عرش دي لاندی جنتی فردوس تر لاندی اغه نور جنتون ګرځ تر در لاندی الله موږ دغه غواړو کن یا الله ستاسو د کتاب برکت باندې مشته دغه راک او ټول زمر قریبانو زمر فلروز مر عزیزانو زمر استادان ته ورکه او ټول مجاهدین ته ورکه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا دا د دیو د پاره مل مستیا ده کن مل مستیا دا احترام دی الله د خپل بندگانو کی د چورزو مز مستیا ده نه خالدین فیها لا یبغون عنها حولا چه به بختی به فوارش لدی بجی کن الله و داد جنتی سړی پکې دی غیژن چې بیا دی د دې نو څه ما خواړی د بل شي طلب دی حولا سمن حولان نه غواړي الکه یو جنتی به د جنتی فردوس نه حولان و غواړي یعنی چې ولدی زې زم بل زې کن نه لا یبغون فیها حولا من دې خکې زې بنه فجر جنت كان لهم جنة قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي دا كسي خيور توقر لي دا چاغي ور توقر لي سکندر غي مور توقر لي دا كحفي مور توقر لي دا روح فباركين دا مختصر ولستي بدا خيالي دا مناسبتي دا غصر دي دا توحيد يو خوغر سر بنيادم دا دي دا سورت پاي راجي بيرتا پر چاوان پر توحيد بكلمات ويكن الله دا غمر یاد کړل چې د اسکندر کثاری خو ډیر وړ دی خو کتابونه په جوړ شي تا په یو کور اخلاص کړل ول زما علم نه دی تمام سو استی په دستې باندې شفقت وکړ سی باندې شفقت کله خانه من بحر می دا د کلمات ربي دا ټول دریاب د الله د کلمات د لیکل د پانه چې شي وی سیاهي لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربي دا د رب دریاب په وڅي مخکې ته تمامې دوه د کلمات د رب لا بنس ولو جئنا بمثله مددا کوم جو بل دریاب د دغه دریاب څخه د امداد په تور بل ورته پیښ کو هغه بم څه و چې ستاسو د رب کلماتي ویلم بنس ختم قل انما انا بشر مثلكم زمور د مطالبه چې کولې دا کړم مطالبه د چا دی تا خود خدای ولا مطالبه دي چې شولې ګورونه را دی کبه دریابونه راته وبیا هغه نو کس چې درته چې هل كنت الا بشرا دغه کس وزه خو انسان امکن بشر مثلكم يوحى الي ما توحي راجي سيدا مرتبه د نبوت او د رسالت غډي الور شهيد لیکن د دې معنا دا نه چې نبی نو بیا له بشريت نه سکیږي منسلخ کیږي سکیږي لال نه نه نه بشر بشر دی کنه هغه بشر بشر هغه چې په خواده پلاني زوی د پلاني اکازوي وسمه ماغه د پلاني د پلاني دا اکازوي کمخ کې د چاکم چاپلار وسم بدغه پلاروي غي نسب وي غي خاندان مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد بس دغه واهرته کی جماعت چې ستاسو معبود دا یو دی ستاسو معبود دا یو دی کن هتا بریلوان بدبختی زامن دی چې دلته بیا څه چلکی له بشریت نه انکار کوي او په قران کې دون سخت تحریفونه کوي انما انا بشر دا ما تشبول نافیه بول ما انا بشر زه چې نه بشر نه نو ماتل دا بلم په شي کا کن څوک دا بلم په شي کا نافیه ہے کج زه چې نه یو خدای نه هم کن دا بلم په چې کوړته دام څوک دی انما الهکم اله واحد دام څه کړ خلاص ته بس دلته به خلاص شو دوه نه بیا کړ د خر زامن دی کړ دا معنی نه دی وای قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد تاسو معبود شې دیغه یو معبود دی دا یو معبود به شخون کی کنه په دغه په دروازه بکشینو لدغه به غواړو الله د دواړو دنیا آبادی تعمیر لته غواړو فمن كان يرجو لقاء ربه كم تلك شي دغه امید دا عقیده لري د خپل رب څخه د ملاقات یا الله مجل رو کنه چې ستاده دار مجبور وینو ستاده دار هغه نشه په ځای نو دي څوکي الله فل يعمل عملا صالحا بیا دي شایست عمل کوي شایست عمل څنګه شایستا ول چې د باطن په ظاهر دواړه په شایسته کې چې پر ناجی نبوت بنوي کنه ولا يشرك بعبادت ربه ای احنا بخبل رب دینو دا چرای چش نکی یا وانا وعد شرک بنکی مکمل بزان رب تورا والا کی موحید اعظام بلا زان جوری بیا بنو دا اللہ ملاقات ورت نصیب کی دا چنگا کسی جور است عین صاد ذکر رحمت ربک عبده زکریا اذ نادا ربه ندا انخفیا قال رب إني وهن العزم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا سورة مريم وجد تسميه معلومة چې د حضرت مریمي هغه پوره تفصيلي واقعه د حضرت عيسو عليه السلام د پیدایش او په تفصيل سره نه بالکل له ابتدا څخه چې هغه وزه د حمل او بیا د حضرت عيسو عليه السلام د پیدایش او د علق یعنی هغه علق ان ابتدایي مرحله څنګه او کیفیتي څنګه سره کم دغه حضرت عيسو عليه السلام د خپل مور مبارک مبارکی نسته دی سره کم شي وس بیا سره کم پیدا سو چیری پیدا سو څنګه کی ساو ټول تفصیل راخسته او دا مخکې مم درته ول هات چې درته تیر چې د حضرت زکریا علیه السلام او د حضرت یحیی علیه السلام تذکره اکثر بیشتر چې په قران کې کیږي هم دا په حقیقت کې د حضرت عیسی علیه السلام د واقعي د پاره بتوري توتیه او تمهید بتوري توتیه او تمهید وی زګاغه معاملات له دې سره وابسته دي دی اولو العزم رسول لیکن حضرت عیسی علیہ السلام اولو العزم رسول لی لہذا د اولو العزمی یو علامه داد چې حضرت یحیی علیہ السلام گویا بطور د مقدمت الجیش تر د لمخه پیدا شو او پرانکشنیواله به لاده اعلانونه کول د چا اعلان کاو د حضرت عیسی علیہ السلام هم لکه تاسو نور تاسو په خپل ملکو کې ویني چې کله کله یو لوی سړی یو شار تر روان دوی درې ورځې د مخه په لګویاو کې اعلانونه کوي چې پلان یې را روان دي اشتهارونه لګیږي با قاعده یو اوازه او یو ناره خوره سی په علاقه باندې چې پلان یې را روان حضرت زکریا یحیی علیه السلام تر دلل مشر دی څوګر سره وایي شپږ میاشت څوګ وایي څو دی خو په هر حال چې حضرت یحیی علیه السلام هم پښنیوالی بني هم نبوت ورکول شوی وو همه قوت گویایی وو لاول ابتدا څخه د اعلان کاوش حضرت عیسی علیه السلام را روان ځکه د وجود ډیر داسي یو ناوله د وجود یعنی حضرت عیسی علیه السلام خو نو هغه ابتدایي علوق او پیدایش هغه ګسره د ناوله ده ځکه دا هغه خبره منل منته د انسانان د دماغ څخه ډیره مستبعده او ځکه د پیدایش طریقه د عام اصول نه بالکل ناوله ده ځکه دا همیشه ده پاره چې داسي عظيمه حادثه کیږي نو داغه د پاره د ډیر تمهید او د لوی مقدمه ضرورت وکړ داغه د پاره د ډیر لوی غټو معجزو ضرورت وی چې مخته به هم بیا به ورسته هم بیا په دور کې به هم ځکه حضرت عیسی علیه السلام ته هم الله بیخی د سبیخه په معجزو کې گویا معجزې ورکړي چې شو هغه د خپل معجزې هم داسې چې گویا په معجزو کې یو امتیازي شان درلوي زکریا علیه السلام هم خدا غلم خدغه اعلانونه کول زکریا علیه السلام هم کول بقاعده چې څوګر روان حضرت زکه دا د واقعي چیر د دې دواره ذکر کیږي هم دا به تور د چاوي د حضرت عیسی علیه السلام د فاره به تور د مقدمه الجيش او دې دواره د یو جماعت د مورخینو مفسرینو یو جماعت دایا دی چې حضرت زکریا علیه السلام او یحیی علیه السلام دواره يهودانو شهیدان کړ پر دغه وجه شهیدان چې تاسو د دوه لپاره ولی زمينه امواره وای کړ د دوه لپاره ولی حالات سازګار وای د دوه لپاره ولی عام زین سازی کوي د خلکو د دمرسته ولی کوي د دوه د صداقت گواهی ولی ور کوي خو دغه وجه باندې دی په چا ورسول په شهادت ورسول زکریا علی السلام خو له وخت نه دیو هغه خو له ډیر وخت څخه ځکه دا وخت خو بخیر او سپینجر وي وشت علی راس او شیبه نو داغه نبوت خو ډیر مسلم وو لهذا داغه خبره تدیره حد پوری په عام انسانانو کې منل کېدل زکه خو د يهوديانو د حضرت عيسو عليه السلام سره عداوت وو نو د هغه عداوت په نتیجه کې دی دواړو داغه چون کې برپور په ډیر لوی شد مات سره په ډیر تاکید انداز سره د هغه حمایت کاو او داغه د ویناو تصدیق کاو نو دوی هم په چا ورسول په شهادت ورسول یو جماعت د مفسرینو او د مورخینو دا رائے لري چې دواړه په شهادت ورسېدل هغه زکه دا واقعیاتو کې د تاریخ دا حد پوری لا هم خبري راځي حضرت زکریا علی السلام اخر په یو درخت ځای ورکه دی پکې نه نوته لیکن هغه درخت چکړله ارا کړله په شهادت ورسوې دا تاریخي کسي دي په مرفوع روایت کې نس البته په مرفوع روایتو کې صحیح قابل سند هغه دا حدیث د بخاری دی حضرت زکریا علی السلام خپل د لاس روزي خوړله خپل کار کاو مزدوري کوله معنی یو کني دکانګای به ود نجارې دچا د نجارې یو دکان سنجر ایسو حجری تراغه د بیت المقدس سی حضرت مریم پکې اوسېدل د سرپرستی و نه نگرانی کول هیڅ ناوله د میوه په پرتی په ژمی کې به د دوبې میوه په دوبې کې به د ژمی میوه نو د ورته لانا لکه هازه هغه ورته لدا چاله طرفه نو هنالك دعا زكريا ربه هغه دعا تفصيل ته غدې شلې راغلې دلیم هم الله وای د داس سوکان بغاری نه دی ول چیغه نه دی جوړی کړي الله وای او نحنو اقرب الیه من حبل الورید ول داسی یو زهیر وینا او دای په پټې ماته یو وینا وکړل یو د افسوس او د درد د زړه یو ارمان ماته را لمخه کی او د خپل د دې معنی دا نه ده چ الله ته د خپل حال څوک بیانوي مطلب یې څوک وی اخبار وکم څه شی ویلاله په معنی خوبم ویلی چې د اخبار دغه جمله به ظاهر د خبر وی لیکن مقاصد یې 1500 کېدل شي کله یو سړی خپل هغه حسرت ښکارا کوي خپل هغه کمزوري ښکارا کوي خپل هغه ضعف ښکارا کوي خپل یو درد ښکاره کی مخاطب دا نه چې مخاطب په دی باندې خبر نه وي کنه دا خود معنی دا اخبار مقاصد چې درته بیانې علم معنی خو بیانې کنه هاو بیانې نو حضرت زکریا علی السلام هم هغه خپل بی بسی هغه خپل یو هغه کمزوري هغه ناتوانی هغه الله تشکر کی هغه خپل حسرت هغه خپل ضعف الله تشکر کی چې سر می تک سپینسو لسپینوالی د اسلام بیوی یعنی دالو بلکې بریش موږ وایڅ بریش سپین ویشته بعضی ویشتان داس وی دا سر ویشتان بیا اکثر داس وی چې دا بیا سپین سی تک سپین بعضی واوی بازی بیا پتی که بیخ سپین آوری کن یو خوام سپینی یو بیا پتا سپین خونم انواع دی کن بیخ شدت تاو رسیجی دا غم چش سپین والا اخری دیزی چی بیا پریمین جی سابون ورکی گر سره داسی ترکیه جی کن ول سرخ می دا اتراسو کن ول سر تی دا غا دراسو ول دای تک سپینی ول دای لمبی وی کن دا سپین والا ترکیه جی او کمزور اسم بدن می وچ سو کن بدن می وچ ادونه می وچ سړی سپینجریس دا سپینجرتوب ته چې څونه سړی ځي د بدن حرارت د بدن رطوبت دواړه کمزوري کیږي د بدن حرارت هم کمزوري شي رطوبت هم کمزوري شي ځکه له دغه وجې غوښه بنیادی طور د حرارت او د وینې د گردش څخه زیاتت څونه گردش کوي غوښه په هغه مقدار جوړیږي د انسان اډونم طاقت پیدا کوي غورځګي هم وی کن سړی څونه کمزوري کیږي معده هم کمزوري کیږي بیا هغه غذا په خپل مطلوبه مقاصد ته دونه سم نه رسی نه بیا نو اډونم کمزوري شي دغه نریس او غوښه خو نو ګر سم لا استفام کوي موږ پښتانه هم وای وای پلانې وس خالی وچ پوسته کوي دي کنه وای کنه او کله وای خالی وچ اډونه دي هغه ته امانه ده حفیا دا وسره روان دي د تورې چیر دي تی یا کنه چې دای شي وچ بدن مې دي وچ پوستونه خالی پوست فاتس بډا بدن مې دای کمزورې دي اغه ازاو اعصاب هم کمزوري سو اډونه مې هم کمزوري سی او سر مې هم دغه دي او زه اولاد هم لرم مې نه دغه سپیاره ولاړه ده بل په دا ټول بنی اسرائیل او شاوخوا کې د سیو بل سړی هم نه راښکاره کیږي چې د رشد او د هدایت اثر دې په مخ بنی ښکاره کیږي چې وادا به سبا د بنی اسرائیل یو دینی رهبری او رهنمایي کی بل دغه سړی هم نه راښکاره کیږي او بنی اسرائیل دا به بخت قوم دی چې یو ورځ لشپانه فارغ است یو ورځ شپانه نه نو خدا لکه شیطانان بزینی یو خو می یغ لا بیا مشی یو څوک بزید نو بنی اسرائیل خو ته پیژندل کم ته وس لاندې پیژن کم ته وس لاندې پیژندل یو لوی غیابت الجب پیدا کی هر تعالی تفکی ول بیا چې زبم د سخلال تا نور دنیا رسول د وخت نبی ته چې مطلب ستاورسته فلانه نبی کیش نبی چې زړه تسلیو چې چلو که زولارم بل شپه نسته زکریا علی السلام شاه او خواو کت نه ولې خاص سړی نه پکې ښکارې کېدی میدان دی چې غالي ښکارې کېد چې شو دا چې غالي ښکارې کېد خو هغه چې بډایم سپینجرم او بدن می وچ اډونه می وچ اډونه فات خالي بدن پوستکی فات دا خو ګرد خبرې خپل پځای لیکن دا شاته وارث نه لرم چې دغه گدی سنبال کی چې شو گدی سنبال کی درسګاه سنبال کی مسجد سنبال کی بیت المقدس سنبال کی شؤون د دین د بنی اسرائیل سنبال کی د څوک نست یریسونی و یریسو و یریسو من ویس ویس ویس و یریسو من دغه زما په کار دی من آل یعقوب دغه زی واج د ځان د بابا آل ته د نجارش نه غوښته ها او کدی د فارسی نو په سحر یقینا دا د نبی د شان ډیره به د خبره ښکار کیږي چې دی د یو ماولی د چند دراهم د فار انداسي بچی اخستای چې دغه به گویا د بل لاس ته ورس نو هله ما ته زوی راکه وښ دا څنګه پیسې می د نبیانو د عظمت او د مقاصد نه لري خبره لہذا دغه نو معلومه سو چې دا وراثت چې غشت جانشین د دیني غشت د تورات د تعلیماتو جانشین غشت د چا سرپرست او نگران غشت زکه خو من آل یعقوب یې کدو شروع وای شي نو دې دا سړی زوی غواړي نو د حضرت زکریا علیه الصلوات والسلام زوی د ټول بنارس کی وای څوک زما وارث معلومه سول چې هغه وراثت کم وراثت باقاعده اعطاء الهی دک باقاعده نو دا تخریج تحریفونه کی یو ځای چې یو شی ویني بس راولی کدا څو چې کچ یو د چا یو زم یو صفت بیان سوی هغه بیاي بس حضرت صدیق تحریفونه دي د تفسیر ته هم ګرځیدلې چې حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم چیرې و حصہ ده من سب داس ما میراث دي زما فلر خوځوي نه درلوي لہذا داس ما حصہ ده دې کوړتول زما د سر سترګي ته د دنیا پر هر شان مال په میراثت پریږدین نه کنه نبیان میراثت میراث لري نه کنه ځکه چې پیغمبر اسلام سره حضرت صدیق و فرمایل چې ما اوریدلې دي چې نحنو معاشره الانبیاء مل جماعات د انبیاء ټوټل لا دي کنه چې لا نورې سو درهمم ولا دینارن کنه مل پیسې په میراث کې چاته نه پریږدي مل غاغه په بیت المال کې د نبی کې ذاتی شی و ماغه په چا کې دي په بیت المال کې د نبی ذاتی شی نه لګي ذاتی جیدادونه نبیان نه لري کنه ځکه نبیان لا هغه وخت قانون دا سوې دي کنه البته زمل میراث شې دی هغه علم دی کنه من اخذه اخذ بحظ وافر کدا علم زمج میراث شا خوندې کی دی ته ډیر لوی غاټه برخه په نصیب شو خو بار علاقه لري ناراض خصوله حضرت فاطمه چې ولې ناراکه بیا خو ګرته صحابه ګردو په دا گواہی ورکړه چې نبی شی په میراث کې چاته نه پاتېږي کنه ځکه نو یو شریعت د شریعت دروي د قانون اسلام دروي څخه یو جواز نه و ان حضرت صدیق خو د حضرت فاطمه دون خیال ساته چې د حضرت عائشه نه لس ګونه د پرځان بني زیات نه ویل وکړ تر خپل لور هم تر خپل اولاد هم خو به حال دلش خوابه دي سر خو ورته به خود راضی شي لیکن دغه نو شیګانو بیا یو لوی بنیا جوړ کړ یو خورا پر لکې پر سر دا مسله راخسته چې د داس ظالمانو داس جابرانو دا خو غاصبانو پر د رسول پر خلافت باندې هم په حکومت باندې هم قبضه وکړل او پر جیداد او پر دولت باندې هم قبضه وکړل او اهل بیت له خپل اصلي حق نه محروم کړ د دوی خو غار وافیز خو بنیادی خباست دغه دي کنه نو دلته دلیل ګرځي وای ګور ورته دا خو د علی سنت رواق جوړ کړی دی له ځان سره وای د نبیانو میراث نس تخته تی سم څنګه نه منځ د موجه بخاری ور پیښ کو قبل ور پیښ دی نه منی وای دا ستای دروازه له ځانم جوړ کړی چې نبیانو وراثت نه لري نو د قران استدلال نشي چې حضرت زکریا علی السلام خو ام نبی او بیا دعا د شا کوله د وارث کول نو کو نبی وارث نه درلولې د نبی جیدات په میراث چاته نه پاتې کېدلې بیا دا سمانه لري چې یری سنی و یری سو من آل یعقوب لیکن هغه تخریج چې درته وسو خو سربم په خلاصوي چې ګانکا دا میراث ته چا نه وو د دوه پیسو میراث نه وو او بیا نو حضرت زکریا علی السلام کله دون جیدات درلو چې دغه د لپاره خویلې غولې به دی ورځې جوړې کړې خدای ته جوړې چې ماته چی شي راځي یا څه خاري درلو خو یو ته شاو وایو بلته چې رندو وو کني او په چوکو چوکو ولته چې یې کوي د نجاری کارې کوي د کم یو داسې رمی وي غلې وي یو داسې لوی جیدادونه وي چې زړه یې به خې داسې وو چې یاره دا به نو بل را سره یې نو دا درواغ وای دا درواغ وای دا دغه وراثت سره خش دا د قش تکم وراثت نه د دینی امور او بیا خو ظاهره خبر دغه لښ خپل غوا دی ور باندې من علی یعقوب چې د پوره خان د ټولو بنی اسرائیل دغه نبوت دغه رسالت دغه میراث د دین د شؤونو دا د سنبال بهر زکریا علی السلام دعا وکړل الله ولر قبول کړل بیا زیری هم ول ورکی شتاته به مجزوی درکو او نو می الله هم د دې واخز مړ له خاصي وخت نوم لا ورکشش ته نشری لمخ نوم خدای تعالی په خپل ول ورکشش موږ پښتانه خو نه یو څه پوهای نشره خو وای برا کسول زوی دی عمره یا څه د غم لا یاندا نی پیدا شو کنه ګر دا زار شي نه ورک کړ په خو به نو یو سم نشرو نو غلوی سپنجری مونې صاحبم را ګرځیدلی وکړ خورا اوس د نشره به جوړ کړو وې د کور لاندې بشي دا د دیالک محمد سبحان مې يرانی کا هغه زانور بولی امين مانه دا ډېر لوی خبر چې دا بشي د الک څه شول ما مې سو چې خو تاسو ته ول کړی ته لوګر موګر خو تاسو ته لوګر خو تاسو نشته تاسو مش خو تاسو ته نه وو خاطر خورا ویلو یې ډېر جوړ کړو خو سې څه خاطر سره ورکس بهر ان خدای تعالی ته نشری مخ خلا ورته ویل کړ تر پیدایش لا مخر ته ویل چې موږ په خپل نوم پېښې نو ما الله ورته جویس چې یحیا بن میش او تر دې لا مخه پر دا نامه بل نوم په دا نامه بل څوک تیر سوی هم نه اول سپیشل نوم دی کړ ولې یو نوم چې تیر استعمال شي خو نو هغه ذائقه او کشش ختم نه داش نوې نوم دی چې لذت هم پکې کړي کششم پکشی کی دی او بیا ارتو لاغه دی زویم نه لیکن دیده سوی بدر کوم دی گرنگان ملنگان بنای دیر خوبصورت بوی دیر خوبصیرت بوی دیر شایسته بوی دیر حسین اخلاق بوی او دیر پاکیزه انسان بوی پا ظاهر او پا باطن بانی لاکشنیوالی بلا اللہ پا دکی یو عجیب کیفیت دا جازبیه ایشوی او اللہ پا دتا محبوبیت هم ولور کری محبت به هم ور نصیب کری دی بدا اللہ سر وحنانا من لدن وحنانا دا یعنی یو عاشقانا کیفیت بیوی دا اللہ سر دا تعلق دا تعلق خونو دا بندگانو دا اللہ سر خود ار بندوی لیکن یو تعلق بیا دا شاوی دا یو خاص دا محبت خون دی تعلق الله الدست زوی بدل در کما چه مل بوخت اللہ دا پا اندرون کی خپل یو محبت فوق العادت محبت ایشوی کن دا سی محبت بیوی یو عاشقانه تعلق بی چنگ بی؟ لدغه وشخه د دنیا د هر خرافاتو د لهو لعاب نه بالکل بیزاره انسان طبعا به نفرت کیدی لکه شنوای سخه به لک نفرت کیدی چا برتون چرزه یحیی بازی وکو کن دلیا یار ز خدا له خدای نه پیدا کړتن لکه شنوای کی به لا شر ورته و تاسو کی کنه لیا ز خدای له خدای نه پیدا کړی د لهو لعاب د شنوای کی به له شنوالو د عام او الخان د لهو لعاب نه دی طبعا بیزاره الله پیدا کړی داسی پاکیزه و زکاتن کن پاکیزه و اندرون او بیرون کن پاکه کشنیوالی بانی اللہ نبوتم ولور کریم اتیناو الحکم از خبیه و اتیناو الحکم پاکه کشنیوالی بانی نو دا تون خوبیان شی صدیقی جمز یوان خدا معصوم الک دا پورکینی بانی الک اسیم کشش لری معصوم می پاکوی کن بیانو چی داغ سوری او باطنی حسنم اللہ پاکی کشی دی بیا خونو دو بالا سکن چار چاند لگ جائیں گے اللہ داغه سوی ولا ورک نور سرو به دغه اعلانونه چې پیدا شو به اعلانونه شروع وخت الله به اعلانونه شروع چې بل نبی را روان دی داس نبی را روان دی داس نبی را روان بس داغه کسان د ستور سره وکړل حضرت مریم تقریبا مفسرین او مورخین ته الفاظ مختلف تخوینو دا ترک شو کی تقریبا شاز نادر بدای پیدا کی چې د خلکو دی ګردو په اتفاق وکړ اختلاف خامخلوش بکی وی دیار لس کالو یا د پنځه لس کالو نو په تاغه وخت کې حتی د بلوغ چې ورسېدل هغه سن ته د بلوغ ورسېدل نو خو شزه دا شی چې خپل کالی راځي کن نو خو خو سارا ژوندګي وی دونې چې قانون چې په هر خونه کې د ننه غسل خانه وی اټیچ باتھروم کن چې وای اټیچ باتھروم کن اټیچ باتھروم خو ورځي خو نو هغه سړی به څه کوي او داس موته ضرورت ورته پیدا شو یا به د غسل ضرورت ورته پیدا شو نو به چی ولار کنه سارا ته به ولار تل به یو ځای یا یو کاریز یا به یو چنه وکن دورې به ولار کن چې ته غس لیدل تکسي و دا غت راکسي نو دا هم د تعول ور دغه ده د حیض نه جوړی ورته پیدا سه نو دا غسل د فار ولار چې څنګه نه جوړی ختم شول نو دا ولار ده د بیت المقدس یعنی دا اوس بیت المقدس هنو خود یا باش اگه شله بولی اگه کاریزی بولی اچنه بولی دا کلی دا مشرقی طرف داو الله جل جلاله دا جزایش کارکوی یو تاریخی نکته شکارکی اوسم دا عیسایان سالانه تش کلی کلی پی خبروی ردوگانو که آوری با قاعده سالانه بی بسیلام کلی اعلان که کن و دا زیبندی دا دا اگه یوم پیدایش مناویج با قاعده میوی دا پیدایش زیدی یا هغه کم چې حضرت جبرئیل ورته راغی کن هغه خلا نږدې دی دلته نږدې دی دا پیدایش ځای بیا لرتلی دا چې دلته رال هغه خود به په داسره کې خونو می دی یو چو مو وی کنه ته تنهایی یا لار ورته سات راغلی یا هغه چو ته ګدر راشه وسوي هغه چو ګدر تر پیژن کنه در معلوم ها دا چیرې چې بتلو کنه دا تخته پول چې به شو ورته شولي دا د کاریز د میدان په دی خلل ته یو کاریز راځنو اش موټر بودري دواله بور شی وسولته بم څه کوي و په بم شلې کن دا زه خضر معلوم ها به دغه شته یو بلی دغه تمش بیا چاو وایو کن ها به نو دا چاو ته ور شی وسول هلته یو کپري وېستل نو خو به غسل کاو په دا حالت کې حضرت جبرئیل دون حسین او جمیل ځوان په شکل بني ورته راښکاراس نو دا خو یو پاک دامنه عفیفه زنانه دومره د عصمت او د خپل ناموس خیال سات غربیانو په دغه ابتدای کې خدای را لوی کړیم دا تراو یو صدیقه وکړه یعنی زکه چې باز یو لمه ګرسه نبوت منی دا څه و صدیقه وکړه یو پاکیزه انسان وکړه د شړې ولې دی کن یو دم واخی هم همیشه دا پاره اری پاکیزه زنان ته هم په داسې مرحله کې دغه یو غبرهات پیدا اس یو خوف یو ویر پیدا اس او شي چې خو نه دغه یې کنه چی یې کنه وای وروره د خدای تر د خدای روم دروړې دی خدای روم دروړې دی نو به خو دغه ناری شروع کړلې حضرت جبرئیل چې ولیدې د بغار کړلې کنه ول ما ته د خدای روم دروړې کته د خدای بیرېجه اصل اعمال الله اسمر اورکن ته دې او بیرېدل یو غبرهات پراره کنه اگر تل بیرېجه ما زه یو بدکار انسان نه یم چې د بدکارۍ په نیت راغلم زه د الله رسول يم الله رالی جلیم او د پاره د دې رالی جلیم چې تا ته د اولاد بشارت دله درک ستاسو زوی پیدا کیږي د شتي بیا د تر هغه نه بل عجو بشرو سول مخکې په بل غبرهات کې چې مذاکره او مکالمه شروع زول نه حیران سول دا بیا اول بل نه اولاد سول خو زه تر اوسه پوری نیم وڅېوی نه ورکیږي نه بدکار یم نه بچا سره زنا کړی د بدکاری مڅنګ کړی او عام اسباب او قانون الهی عادت الله خورا روان پر دغه دي کن چې اولاد پیدا کیږي نو به قاعدت شي نو خو دې واجی زندگی وکړ د خو مام نه کړی بدکار مې نه کړی هغه ټولې دقه کم چې په دغه کم کیفیت یې چې نه به دي بدکاری کړی وي او نه به دي د چا سره ازدواجی تعلق پیدا شوی نه به دي چا په نکاح کې وي نه به یو بشر تا ته لاس ترولل پداغه حالت کې چې ودغه الله جل جلاله قادر مطلق ذات او دا فیصله سوی ته دا ته به الله په دغه حالت کې چې یو ډیر پاکیزه بچی دل درکېتن او ډیر عجوبه نابغه روزگار وي یو ناولنده تاریخی انسان وي دا ډیر پاکیزه انسان وي بس ورته راشي اوس قره وخت کې نو بعضی علما مفسرین دا وایي چې حضرت جبرئیل راغی په دغه وخت کې دې ترا نږدې سو پدا غریوان کی دا مجه غریوان بول جیک تا چاته وای غریوان ته وای کړه پښتانه کی چورته وای غریوان ورته وای اصل فو فارسی ته کړی دی غریبان دا چې پکې پوکړل بس جنې ولاړې کړه الله قادر مطلق دی دغه یو ذریعہ ونه لکه په نورو طریقو باندې چې هغه تقرر د حمل دا زنانو په رحم کې الله هغه طریقه ول جوړ کړی دی نو خدام دا الله تر قدرت لاندې یو شی دی کته خدای د قدرت وته لګ نو خو غم د خدای ته قدرت لاندې د خدای پر قدرت باندې دغه طرف پیدا کیږي نو دا څه عجوبه خبره نه ده الله خپل قدرت جهان ته ورشکاره کاوه چې ولر می ادم بغیر د پلار و مور پیدا کړي عام طور ضابطه قانون خدغه د انسانان چې دواړه غواړي کړي پلار و مور وینو بیا څه کیږي اما دا اول ورستی پلار دغه طرف پیدا کیږي چې نه پلار و نه مور دا یو عجوبه عام انسانان چې پیدا کیږي هغه خنواده ته شي ویني د عام دستور ضابطه ته چې د پلار و مور د دوارو د ازدواجی تعلق سره پیدا کیږي ولدايه دوا ولدريام بیا ده کوم چې څه کوم بیا می بغیر مورک بغیر چې د ماده او د انسوت دخل پکې نو لا یواز ناری نسخه می څوک پیدا ک انسان پیدا ک یو عجوبه خدا وا کما وا حضرت هوا وکړه وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا پښتو پېښ کله به ختم سواس بیټری ختم دی که بیټری ختم دی بیا خو موږ ځوک بیټری ما ختم کو ته اوس خلاوال سار دی نو دا یو عجوبه خدا خدای ښکارا کړل کنه چې ولدا دا یو پاته کما پاته چې د زنانې څخه بدون مس ذکر چې شو کما ناری نه پیدا د ناری نس خو مشه در پیدا بغیر د یو دیواجی تعلق بغیر د پلارو مور خو پیدا کېدل چې بابا و او دغه د دې د دوالو د تماس سر چې پیدا کیږي هغه کوم هغه کوم د کسي ویني روزانه دا یو عجوبه پاته او د تولد د یو صورت پاته چې نارینه د چاس د زنانی بدون مس ذکر د نارینه د لاس وولو بغیر پیدا کوم دا عجوبه کوم نه مې ده د حضرت عیسی اسلام په برخه باندې ولا ورکړل د حضرت مریم په برخه باندې رال هغه ورته د فیصله سیل دغه تر بکیږي دا غولاړی د خپل غسل وکي به تر هغه وخت لري چې وزه د حمل وخت را نږدې وس ته پریشان ده یا الله واقعي هم یو انسان دی پر ځان باندې عرض وکي چې بدکار انسان نه وي او ګرد عمر په دومره عفت او په پاک دامونی او د خپل عصمت دون خیال ساتلی او داسې پاکیزه او دیندار دی لوی کورنۍ او د خاندان او په یو ډیر احترام د دینداری خلک ورته ګوري هم د یو دیندار په نظر هم ورته ګوري دا داس زنانی اوس بغیر له دی چې نه د چا سره وادسته نه د چا سره نکاسته اوس یې نس نه د بچی باندې ډاکسو د بچی د پیدا کېدو شپې نو بده دی دا انسان د پریشانی د دې زنانی چه حال وي دا خو به یقینا هغه څوک هغه ته به احساس کوي چې پر ورسې کړه هغه ته به احساس کوي تیر به پریشانه و متو قبل هذا و کنت نسیام منسیا بس چې مړه وای نیستو نابود وای نسیان منسیا زموږ پښتو کې ترجمه پسې اکو چې نیستو نابود نم نام و نشان ما ام نه وای چې قسم بدرو لا نه وای دا څنګه سخت ورځ ده چې اوس به نو زه په دغه حال کې مانه زه یو پیغله زنانه یم او له دې خې مې زوی وراخستی او جهان ماته د څونه د دینداري په نظر هم کتل د قدر په نظر هم کتل د بیت المقدس لپاره باقاعده زه د یو خادمې په حیث باندې هم متعارف وم او هلته د خلکو د دینداري په نامه دونه راته کتل او شهرت د خاندان م هم زموږ ټول خاندان په دینداري باندې ډیر لوی شهرت هم لږ دا به څه حال وي زما کې به څه پاتې شي په خاندان کې به هم څه پاتې شي څه به کوم د خلکو د به څه وایم په دا پریشانۍ کې وه بس مخ یې ونیولم هلته دا لږ درد ور ولاړ مخ یې ونیول ولاړ پر اتم میله فاصله باندې بیت اللحم د کلی اخبارو کې هم راځي کله به د بی بی سي کې هم راځي نه یې راغله غم فلسطین دی خو جنګ دی اوس مهاره ورځ کنه کله کله دلته څه بلای پیشي یو درې به پیشي وي د بیت اللحم د بیت المقدس خمخ په شرقي جانب پر اتم میله او پر نیم میله فاصله باندې یو ځای د هغه وخت نو دونه چیش نه ودل تیار ابادی نه نو خو بیا ورسته پکې څوک جوړ شهر جوړ دغه ځای ګویا عام عیسایانو دغه وخت مسلمانانو یو متبرک او یو مقدس مقام وګاڼه ځکه نو حالت آبادی جوړ شي اوس پکې ګر سره شهر جوړ شوی او عیسایان سالانه له تجمع کې مسلمانانو مرسته کوي د فلسطین مسلمانانو عیسایان ګر درجه مسئله ته به قاعده لوی جلسې کوي دا ورځ میلاد جوړی کوي نو دا دورې ولان اشاره علاقه یو درخت ته ډډه ولګول هغه درخت هم دی عام طور جزع النخل دغه لاس د ښکار کیږي دی چې بظاهره باندې د تر تازه درخت هم نه دی په برا په پانو په ګلانو پر میوه باندې د ښکار درخت هم نه ښکار کیږي دغه سی یو لړګي راځه ولاړو هغه منډه نه دی درختي ولاړی کړه دلته ورته کښې نستل تاسو لږ دی لوړ راځه ځایو بس نو بدا وکي یو هلته هغه تکلیف دی جسمانی تکلیف دی او دوم څوک دی دا روحانی تکلیف دی چې جهان ته بز چوام په کوم مخ په جهان ته راځم او څه پوه کوم دا کښنه یې څه پوه کوم دا هم نشه کولای چې مړې کوم دا جرأت شری کولای شي یو پاکیزه زنان او دلته په جهان بیا پڅک بهرال په دغه پریشانی په حالت کې حضرت جبرئیل الله ورته راولي ویل ته لیر یو ځای ورته ناس د دې غبه شي چې پیدا شو الله حضرت جبرئیل لغه خوا پر نارې کړل لدی معلومی چې نهام ورته ناس لدی معلومی چې دسی نهام ورته فناداها من تحتها الله تحزنی قد جعل ربك تحتك سريا په دا وخت باندې حضرت جبرئیل او دا یو روحاني کیسه ده دا د فرشتو ژغ نه دی دا د نبی د فاره یا د ولی د فاره چې لوی د اطمینان او د ډاډ ذریعہ ده په سړي کې ډیر چیش پیدا کیږي همت او حوصله پیدا کیږي ډیر لوی اطمینان پیدا کیږي نو ځکه دغه ژغ هم د دې لپاره ډېر یو لوی شی ځکه چې دا په دغه وخت کې پر دواړو قسمو غمو باندې غم جنو یعنی درد کم درد دو روحاني درد هم دی د بدن درد هم دی چې هلک پیدا شي په دغه شنیوالي باندې نو خو په دغه کې دوه وخت کوم یو پوره مرد دی کنه نو ناره ورته وخت چې من بس غم جن کیش فکر ما الله به دا ستا د تمام امور کفالت په خپل وکي دغه تمام مشکلات چې تا ته پیدا دغه به الله په خپل بدست طرز وکړي چې ته به دې ته محتاج ام نه سي او نه به مشکلات او دستور سره مخامخ سي رب ته معاملې ور حواله الله ولته وکا ولته یو ښاته وګوره تحت کې سریه سریه دواړي ترجمې است سریه بلکې دوی درې ترجمې سریه یو معنا ده چې ته خلاندې وګوره ته الله یو داسې شایسته بچی د لدر کړی چې هغه به سبب ستا د سرور وګرځي سترګې به دي په یخ سي سترګې به دي حضرت عیسی علیه السلام د په هغه اول حین کې د پیدایش یو عجوبه شی وکړ یعنی چې دغه نفسي رؤیتو د ده کتل یاره دونه عظیم پیغمبر معمولي سړی خو نه و عظیم پیغمبر بېخي لوی چې بلای راست نفخ الهي ده روح من الله کلمة الله دی کنه نو دغه نفس رؤیت یو عجب به د سرور یو عجب د خوشحالی شی ولدا تکشته وګوره لاندې وګوره چې تاسو بچی چې دلی دي تخیر ورته وګوره د دې څخه ملمیږي که دغه ترجمه وي نو دې دا معلومین چې دې له ډېره درده ګرځه دا خواته کتل لا هم نه کړه. اخر شی داسې ورته وکتل نو هغه به څه شایسته بچی و. دا هغه د دې روحاني سکون نه پاره یو باعث وګرځي. سریه یو دا ترجمه بل سریه دا ترجمه چې نهرن څوک لاله نه هات چې تاسو ته لاندې الله خارق العادت دلته خوب نه وکړ. یو دمې دغه چې دا شیری ناسته وه د دې لاندې په دغه حصه کې د مځکې الله یو داسې د شایسته او یخو خوږو اوبو چې نه راوایستل الله ورته ویل چې داسې تورته وګور څونه شایسته اوبه دي څه شی دي دا شایسته اوبه دي وس دا اوبه وڅښه دا ستا ضرورت دی. په دغه وخت انسان تږی کېږي هم کن بچی چې پیدا کېږي دا زنانه تږی هم سي کن اور وږی هم سي کن دا بدن اعصاب هم دونه کمزوري شي. دغه وږ څخه عام طور په دغه وخت کې زنان لره د چی جوړي یو خاص لیټی ورته وای څور ته وای لاله یو خاص لیټی ده چې خوږه لیټی ولې جوړ کړي کن دغه چې خرما مرمامي کن دا نه خلک کن دغه تیرا کلی نو دل وږی خو بو بو کرو بو بو پروګرام یې ولا څوک ولا جوړ اور چې شه هم ولا جوړ ولې دا درخته نه ده ولې ولې دا شرکه کش ک ځان تلږي و شوره وکړ دغه وچه درخته د ما دې دې کې تا د خدای حکمت کې د کشي کیږي چې دغه تر به موسم بدون د څه اسباب او تا ته د چشې د لدر هم بچې د لدر کې بدون فلار نو دا څه ګرانه خبره نه ده چې دغه درخت خرما د لدر څنګه خرما رطبن جنیا لندا تازه پخی خرما لندا تازه پخی خرما دا چې کندې خوند کې دا خرما دا وخت دا به د جسمانی هغه وبدي هغه دی بچې دي بس خیر خیریت یا پریشانی مکو الله جل جلاله خپل خاص بندگان ته په داسې سخت پریشانی پر وخت کې یو خاص انوار فیوزات پرلک هغه د دې لپاره د سکون او د اطمینان یو لوی باعث وکړ. به خلوی باعث زړه بالکل پوره سی کړ بس دوره ورته چې ځه خپل بچی دی واخه بس بس دا وای چې ارڅوک په فما تراین من البشر احد فقولي اني نظرت للرحمن صوما ما دا الله د لپاره روزنی ولید څه نه جګیږي یعنی روزه لکه چې امساک دا اکل او شرب د جما ته وای چاتم وای د خبرو د وینا او د غېدو سره خام تک چې د انسانانو سره زنه جګیږي ما فرشته کو پروا نه لري نو سږیږي انسیا قید اوس وای کنه که فرشته واغ اس خو نه جګیږي که د فرشته سم نه جګیږي ول ما د انسانانو سره د جګا نه اونڅه کړل روزه مې نیولې د چې څوک په مخدار لای بس الګ ته اشاره کوکن چی شایسته بور زوی را خسته چکونه شایسته بور حضرت عیسی علیه السلام چوانه خوان پای کوی او بایی ایسو جی دنگی نیوال گون بی چکونه یا کن نا کن چی که نیوال ایو چوانه خوان پای کهو کن دی را خسته بوده این شایسته زوی را خسته فکو جیکی کن باز شای آقا ولی تا ها یوال رو یو ودی کنن یو تایی تا کام ندی معلوم کن اوف اوف اوف تا نبیان بلا قدی واقصده لکن او بیا خونو واقعیم دا یو عجوبه خونو وقت هم خال کاغه بچلا د انسانان نو هم د متقی عام انسانان د پاره هم قابل تعجب خبره خو وکن لیکن الله بیا غته بیا د غشی قال د تعجب مواله معجزي مولا ور کړل ول با است له هر څه خلاص ہے پس وش مشترا پر ستا صفائی بستا دغه بچی کی وجدا تا په ګوځی کې راخستې بس ما اشاره ورته کوړته د الکس وجه دی کړ دې چې بشاره ورته کړل له اوخته هارون ما کنه ابو کیم راس او ما کنه ام کی بغیا تا چې تند دې شروع کړل تاسو خاندان کده نارینه له خوا دی او کستاسی ده زنانه له خوا خاندان دی نه دی مور دی بدکار و نه دی د خدفلار له خوا خاندان دار کم بدکار خل دا دې څو چلو که زمش پزه دی را پرې کړل په پرخ خاندان اوس په جهان کې سترګې نه لرو با یو اړو دړ جوړ دیو دا شپې اطمینان باندې الله تسلی ول ور کړو د اسمې باندې به چې ته اشاره وکړو لینا دی هغه هغه لک څه وجه دی خو دې ها هاي ها په کو چې کی ا د بند د ځان ګو الک هغه څه سره څنګه خبرې کولای شي کیف نو کلم من کان فی المهد صبیه دا محرفین چې د دې انبیا او د معجزو څخه انکار کوي څه بدبخت انسانان اوس انت اغه کهل نه وشترته تیر چې په لوی نه بم خبرې ول هغه خو معنا صرف دا وخت ته لاړ ته چې زوی به دي ګونګای نه تو اوس نور کوم لګوې ول چې شي بنې نه ګونګای نه کنه اوس نور ته دغه تور څه کوم ته ترجمه کوي چې هغه په خپل هغه فریق مخالف د دینه استعجاب او تعجب وکي چې دا کښنه یا لګ سره موږ څنګه وکای نو کده شي وای چې د دې معنا دا وای چې په لوی نه بده ګونګ نه بیا نو دا خبره د قابل د تعجب و نو هغه ولید اعتراض کاو چې موږ نو د الک سره څنګه وجود وکړو که لوی چړې عصبی الله سپنی څک دا خوراندې دا وراندې دا نام نهاد هم پروفیسورانو مفسرین چې ویداسي د دین نه په دین پوی نه په مزاج پوی دین هغه څوک صحیح بیانولس چې اور خودی په دین پر قواعد پوی بیا دا هغه سره په دین په مزاج هم پوی کني بیا خو به ګمراوي خپل به یو کډی تولیدل نور به کډیان ته شو هغه لري دا ښنه الک په څنګه کې د یوې ورځې د دوو ورځو د درو ورځو حالت یې په مجد په ځخان شروع کړی دی مش د دې څنګه وږي دې چې په معمولې اشاره ورته وکړل هغه بل د خپل تعجب نو پر کړی دغه استبعاد به لانو ختم کړی د بد صورت شروع تقریر ورته شروع ملینی عبد الله یا ثاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركنا انما كنت واصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا تون غټ تقریر به ورته چې زه خو نبیم صاحب کتابم صاحب شریعتم او الله ماته دغه اصول د دین را کړی دی په لاس باندې چې زه به څه کوم اقامت صلات ایتاء زکات او بر الوالدین چې دا خو غټ اصل دی او قضا رب وکاله تعبدوا الا اياه وبل تخوتول هغه د تمام انبیاو د تعلیمات خلاصه په هغه ورځ بیا ورته تقریر ورته شروع د مور په ناس کې بو د ادمور په غوږی کې بو څو نه خوان وای کوي دا شنه حالت چې ریږي څو نه خوان کی ها دا خو شته د دوه کالو چې ریږي نه خوان کی د دې چې شي ویار نه پدریه ما ورځ په اوله ورځ باندې او تقریر کاو دومره سنجیده معقول تقریر کوي چې دنیا ورته حیران مقرر د مور په غوږی کې دی بیا تقریر شروع کړي نشته نه ورته راوړل چې جوړ دراوړ ځنه بیا ته چا کوي برم به والدتي ولم یجعلنی جبارا شقیا زه خو پدماش هم نه يم څنګه نه يم د مور زوی خو همیشه څه شي دا دوه قسمه اولاد چې کلن دا ډیر شوخ وي بیلار وي شویدل یو پښتانه ورته وي څورته وي شویدل یو چې سړی دا د بوډا دا د کړکې یې نه دا سړی زوړ شي